Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε ένα μήνα περίπου μετά από το Πάσχα. Και πάντοτε πρέπει να ζούμε την ημέρα του Πάσχα όπως τη ζούμε την πρώτη ημέρα. Διότι το είχαμε πει και τότε που αρχίσαμε τα κηρύγματα, η Ανάσταση του Κυρίου είναι η ζωή μας η ίδια. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας. Η Ανάσταση του Κυρίου δίνει αξία στη ζωή μας. Γιατί χωρίς την Ανάσταση του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν αξίζει τίποτα πλέον σε αυτή τη ζωή. Να πάρουμε μια πέτρα, να τη βάλουμε στο λαιμό μας και να πάμε να βυθιστούμε στο πέλαγος. Αυτή είναι η αξία της ζωής χωρίς την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ολιγορούμε σε αυτό τον περηφανή χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη», αλλά οι 40 αυτές οι μέρες οπωσδήποτε οι χριστιανοί πρέπει έτσι να συμπεριφέρονται και να ομιλούν, αλλά και σε όλη τη ζωή μας και τις άλλες ημέρες και τις άλλες ώρες να αισθανόμαστε μέσα μας τον Κύριο αναστημένο. Ένας Άγιος της Ρουμανίας, ο οποίος ζούσε, συμπληρώθηκαν ήδη 30 χρόνια από το θάνατό του, Ιουστίνος Πόποβιτς λεγόταν, έλεγε ότι εγώ δεν θέλω ένα Θεό ο οποίος υπήρξε ένας καλός άνθρωπος και στη συνέχεια πέθανε. Εγώ θέλω ένα Θεό ο οποίος ήρθε εδώ, τον είδα και στη συνέχεια επέθανε και ανέστη εκ νεκρών, διότι αυτός είναι Θεός. Σε αυτόν μπορώ να ακουμπώ, αυτός είναι το στήριγμα της ζωής μου και σε αυτόν ελπίζω και εκείνον επιδιώκω να συναντήσω όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή. Αυτή είναι λοιπόν η αξία της ζωής, μέσα στην Ανάσταση και έξω από την Ανάσταση. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα μας. Πάντοτε συνδεδεμένοι με το Ιερό Βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, πάντοτε έχοντας μέσα μας ακριβώς την έννοια των λόγων με τα οποία ουσιαστικά τρεφόμεθα όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 6 χρόνια, 7 χρόνια μάλλον, τα λόγια αυτά τα Άγια των Παροιμιών, τα λόγια αυτά τα οποία αγγίζουν κάθε γενεά, τα λόγια αυτά που νομίζουμε ότι και στη δική μας τη γενεά του 2008 και του 2009 είναι πάντοτε επίκαιρα, πάντοτε χρήσιμα και πάντοτε έχουν να μας πούν λόγους παρήγορους, λόγους συμβουλευτικούς, λόγους τους οποίους από ανθρώπους δεν περιμένουμε και ούτε πρόκειται ποτέ να ακούσουμε. Και τούτο διότι είναι τα λόγια του Θεού, τα διαχρονικά πάντοτε, εκείνα τα λόγια τα οποία δεν γυράσκουν, ο άνθρωπος γυράσκει και φεύγει, αλλά τα λόγια του Θεού, ο λόγος του Θεού που είπε ο Κύριος μένει στον αιώνα του αιώνος. Και καμία φθορά δεν αγγίζει το Λόγο του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός ο ίδιος, παρατηνόμενος εις τους αιώνες. Προχτές, στην περασμένη μας ομιλία δηλαδή, ερμηνεύσαμε τους στίχους 23 και 24 του 16ου κεφαλαίου. Ανοίχτε το εντελώς, ανοίχτε το. Διώξε την κουρτίνα από εκεί και τράβηξε το, μη σπάσει κανένα τζάμ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μας είπε λοιπόν προχτές πως ομιλεί ο Άγιος άνθρωπος, πως ομιλεί ο άνθρωπος του Θεού, και μάλιστα επειδή ακριβώς ξέρουμε πως μιλάνε οι άνθρωποι του κόσμου, να μπορείς να συγκρίνεις μέσα σου. Η Αγία Γραφή σου λέει πως πρέπει να μιλούν οι Άγιοι άνθρωποι. Είχαμε ανθρώπους Αγίους και έχουμε ανθρώπους Αγίους στην εποχή μας, ξέρουμε πως ομιλούν, και αυτό ακριβώς για να μπορείς να συγκρίνεις και να μπορείς να παραλληλίζεις και τους ανθρώπους του κόσμου και τους ανθρώπους της αμαρτίας, αλλά και τους ανθρώπους του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει πολλές κοσμικές κουβέντες. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει λόγια ανθρώπινα να σου μιλήσει. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ξέρει να ομιλεί την ανθρώπινη γλώσσα, την φθαρτή, την αμαρτωλή. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει να σου ομιλεί πάντοτε με το Λόγο του Θεού, με τα λόγια της Αγίας Γραφής, διότι είναι Χριστοφόρος, διότι έχει μέσα του το Χριστό δηλαδή. Τι μας είπε? Καρδία σοφού νοήσει τα από του ιδίου στόματος. Τον Άγιο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού, το σοφό άνθρωπο, γιατί αυτός είναι ο πραγματικά σοφός, πλησίασέ τον, προσέγγισέ τον, κάτσε να τον ακούσεις. Γιατί? Διότι αυτά που θα σου είπε δεν είναι δικά του. Σέβεται τα λόγια του Θεού. Σέβεται όταν ανοίγει το στόμα του, γιατί ξέρει ότι αυτά τα λόγια θα επηρεάσουν. Το ακούσατε καλά αυτό που είπα τώρα? Τα λόγια αυτά θα επηρεάσουν. Κάτι που δεν το σκεφτόμαστε. Τα λόγια αυτά θα επηρεάσουν. Και το ξέρει ο Άγιος αυτό. Και το θα επηρεάσουν σημαίνει ότι από τα λόγια που θα βγουν από το στόμα του και από το στόμα σου κρέμονται ψυχές, τις οποίες ή θα στείλεις στον παράδεισο ή θα τις στείλεις στην κόλαση. Το άκουσες αυτό? Το συνειδητοποιείς αυτό? Εάν δεν σκέπτεσαι να πεις λόγια Θεού, καλύτερα να μου καθείς. Καλύτερα να τη χάσεις τη λαλιά σου. Διότι από τα χείλη σου κρέμονται ψυχές. Από τα δικά μου χείλη θα μου πείτε, τα δικά μου χείλη ποια είμαι εγώ? Κανας ρήτορας είμαι εγώ? Όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ρήτορας. Κρέμονται τα παιδιά σου όμως. Κρέμονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν να σε συμβουλευτούν. Και αν ανοίξεις το στοματάκι σου, και αν ανοίξεις τα χυλάκια σου και αρχίσεις να λες βαρούφες και βλακίες και δικά σου λόγια που δεν θα είναι λόγια Χριστού, εκείνες οι ψυχές, αν έστω μία από εκείνες τις ψυχές παρακολουθήσει τα λόγια σου και ακολουθήσει αυτά τα οποία συμβουλεύεις, τότε θα έχεις να δώσεις λόγο μεθαύριο, βαρύτατο λόγο για το αν μία ψυχή εχάθηκε. Δεν ξέρω αν αυτά σας αγγίζουν, δεν ξέρω αν αυτά τα αισθάνεστε, δεν ξέρω αν σας αγγίζει το βάρος των λόγων τα οποία σας λέγω, αλλά παρακαλέστε το Θεό να σας αγγίξουν, διότι θα ήθελα να ξέρετε εκείνο που θέλω να σας μεταδώσω τώρα. Θα ήθελα να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Δεν έχεις το δικαίωμα να ομιλείς όπως θέλεις. Δεν έχεις το δικαίωμα να λαλείς ό,τι σου αρέσει εσένα. Και ξέρω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που είναι της Εκκλησίας άνθρωποι. Εάν ο λόγος σου δεν είναι εγγυημένος, εάν ο λόγος σου δεν είναι 100% ασφαλής, εάν ο λόγος σου δεν είναι 100% λόγος Θεού, βούλωσέ το στόμα σου. Βούλωσέ το και μην το ανοίξεις ποτέ. Παρακάλα το Θεό να σου πάρει τη λαλιά, παρά να ανοίγεις το στόμα σου και να λες ένα σωρό πράγματα ανυπόστατα, ένα σωρό λόγια τα οποία θα είναι λόγια κοσμικά και άπρεπα. Πλησίασε λοιπόν, λέγει, τον Άγιο, τον σοφό, διότι ο Άγιος, ο σοφός άνθρωπος, ακριβώς αυτό λέει, ακριβώς αυτό κάνει. Δεν θα σου πει λόγια περιτά, δεν θα σου πει λόγια δικά του, δεν θα σου πει λόγια κοσμικά, δεν θα σου πει λόγια τα οποία θα σε ευχαριστήσουν, δεν θα σου πει λόγια με τα οποία θα χαϊδέψει τα αυτιά σου. Θα σου πει τα λόγια εκείνα τα οποία χρειάζεται, πρέπει να ακούσεις για να σωθείς. Θα σας παρακαλούσα απόψε να κάνετε μία ανασκόπηση το βράδυ πριν πέσεις να κοιμηθείς. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν στην ηλικία σου, πόσες φορές άνοιξες το στόμα σου, πόσα είπες, πόσοι άνθρωποι σε άκουσαν και πόσα από αυτά τα λόγια ήσαν τα πρέποντα, πόσα από αυτά τα λόγια ήσαν του Θεού τα λόγια. Και σίγουρα θα βρεις λόγια τα οποία δεν έπρεπε να τα πεις. Σίγουρα θα βρεις λόγια τα οποία δεν θα έπρεπε να ακούσουν από το στόμα σου οι άλλοι. Και αυτά τα λόγια σπεύσε να μετανιώσεις. Σπεύσε να παρακαλέσεις τον Θεό να σε λυτρώσει από τις ψυχές εκείνες που μεθαύριο θα ζητούν την κόλασή σου, εάν τυχόν βρεθούν εκείνες την κόλαση εξαιτίας. Παρακάλεσε τον Θεό να επανορθώσει ο Θεός τη ζημιά που έκαναν τα λόγια σου. Παρακάλεσε τον Θεό να επανορθώσει ο Θεός εκείνη τη φθορά η οποία επήλθε μέσα από τα δικά μας ατοπήματα, της γλώσσης τα ατοπήματα. Πλησίασε λοιπόν τον Άγιο να σου μιλήσει λόγια Θεού. Και είδες τι λέει, τι μας είπε. Στα χείλη του, λέει, αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος, φορέσει επιγνωμοσύνην. Δηλαδή, τα λόγια που θα πει είναι λόγια διάκρισης. Τι σημαίνει λόγια διάκρισης? Μπορεί να πεις το σωστό, αλλά ίσως δεν πρέπει να το πεις εκείνη την ώρα που το λες. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει και την ώρα του. Ο Λόγος του Θεού έχει και τους ανθρώπους που πρέπει να τον ακούσουν ή δεν πρέπει να τον ακούσουν. Θυμάστε κάποτε που πήγαν στον Κύριο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και του έλεγαν, κάνε μας ένα θαύμα, κάνε μας ένα θαύμα να δούμε, που θα πει κάποιος, θαύμα ζητούσαν, κακό είναι αυτό να ζητάς θαύμα από τον Χριστό? Ο Κύριος όμως δεν έκανε. Γιατί? γιατί δεν έπρεπε να κάνει. Θυμάστε κάποτε άλλοτε που του έκαναν μία ερώτηση: εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, ή τι σοι έδωκε την εξουσίαν ταύτην? Το θυμάστε αυτό το ερώτημα? Θυμάστε τι τους απάντησε ο Κύριος? Απέφυγε την ερώτηση, ή μάλλον απέφυγε την απάντηση. Όχι γιατί δεν είχε την απαντήσει, αλλά γιατί δεν έπρεπε να απαντήσει. Και γι' αυτό τους λέει και αυτός: ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα, το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Και θυμάστε εκεί μπερδεύτηκαν και τους λέει ο Κύριος: εφόσον εσείς δεν μου απαντάτε, ούτε και εγώ θα σας απαντήσω. Θα μπορούσε να τους πει ο Κύριος με ποια εξουσία κάνει τα κηρύγματά του. Θα μπορούσε να τους πει ο Κύριος με ποια εξουσία ήρθε εδώ στη γη. Αλλά βλέπει ότι τα λόγια του θα ήταν πολύ βαριά για τους άχρηστους και αχρίους εκείνους ανθρώπους που ρωτούσαν. Και γι' αυτό δεν τους τα λέει. Διότι πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας. Τα Άγια θα τα δίδει στον Άγιο. Σε άλλους ο Κύριος δεν ομιλούσε καθόλου. Σε άλλους όμως ομιλούσε. Αυτό σημαίνει επιγνωμοσύνη. Να ξέρεις που μιλάς και να ξέρεις τι λες. Και αν βλέπεις ότι ο άλλος είναι κοσμικός και θα ακούσει τον Λόγο του Θεού και θα βλαστημήσει, καλύτερα μην το πεις. Αν ξέρεις ότι ο άλλος σε πληροφορεί κάτι μέσα σου, ότι ο άλλος έχει καλή διάθεση, θα ακούσει, τότε μίλησε εκείνον, σε εκείνον πρέπει να απευθυνθείς, σε εκείνον πρέπει να ομιλήσεις. Και επειδή αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορείς να το ξέρεις, γι' αυτό στείλ τον πάντα στο πνευματικό του. Ο πνευματικός είναι ο αρμόδιος για να μιλήσει στα αυτιά του κάθε ανθρώπου. Εσύ μόνο να εύχεσαι για τον κάθε άνθρωπο, εσύ μόνο να παρακαλείς για τον κάθε άνθρωπο, εσύ πάντοτε να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους με αγάπη. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτή είναι η πρέπουσα συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά από συμβουλές μην προτρέχεις. Ούτε δάσκαλος είσαι, ούτε σου ανέθεσε κανείς το διδασκαλικό αξίωμα. Διδάσκαλος είναι ένας. Είσαι στην ο διδάσκαλος και ο καθηγητής, ο Χριστός, ο Ραβή. Και εμείς που ομιλούμε, καταχρηστικώς ομιλούμε. Κατανάθεση ομιλούμε της Αγίας μας Εκκλησίας. Και εμείς μαθητέ του Χριστού είμαστε, και μαθητή σημαίνει δεν θα πεις τίποτα δικό σου, θα πεις όσα είπε ο διδάσκαλος. Και με αυτό το φόβο και με αυτό τον τρόμο πρέπει να κινείται ο διδάσκαλος, ο ιεροκήρυκας, ο κατηχητής, ο οποιοσδήποτε. Διαβάστε το βιβλίο που έχω γράψει για τον Κυριώργη και τον Μακαρίτη, εκεί τα γράφουμε αυτά μέσα. Αν το έχετε διαβάσει, θα τα έχετε συναντήσει μπροστά σας. Και τι άλλο μας είπε? Κυρία μέλητος, λόγοι καλοί. Άμα από το στόμα σου βγει η αλήθεια, αυτό είναι γλύκασμα για την ψυχή του άλλου. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος, στον άλλον πρέπει να του πούμε εκείνο που του αρέσει για να ικανοποιηθεί. Λάθος. Εκείνο που πρέπει θα του πεις, εκείνο είναι το γλύκασμα της καρδιάς του. Όχι εκείνο που του αρέσει, όχι εκείνο που θέλει να ακούσει, ούτε εκείνο που νομίζεις ότι θέλει να ακούσει, ούτε εκείνο που θα ήθελες να ακούσει. Την αλήθεια θέλει ο άλλος. Μόνο την αλήθεια, πλήρη την αλήθεια, ολοκληρωμένη την αλήθεια. Δεν μπορείς να πεις στο κορίτσι σου: δεν πειράζει, φόρα παντελόνι, ή έβγα τώρα, βγάλε την πλάτη σου όξο, βγάλε την κοιλιά σου όξο, δεν πειράζει, παιδάκι είσαι. Ποιος τα είπε αυτά? Ποιο Ευαγγέλιο τα λέει αυτά? Του Σατανά το Ευαγγέλιο τα λέει αυτά και όχι του Χριστού. Μην προτρέχεις και προπάντων μην παραγράφεις το Λόγο του Θεού, γιατί θα σε παραγράψει ο Θεός. Και τώρα συνεχίζουμε. Στίχος 25. Διαβάζω. Εισήν οδύ δοκούσε είναι ορθέ ανδρή. Υπάρχουν δρόμοι, λέει, που φαίνονται όμορφοι και ωραίοι στον άνθρωπο. Είδατε τι λένε οι άνθρωποι σήμερα? Γιατί απαγορεύεται αυτό? Πού λέει η Αγία Γραφή για το παντελόνι? Έτσι δεν σας λένε? Πού λέει η Αγία Γραφή για το παντελόνι? Άλλη μόνο αυτό περίμενε να σου γράψει η Αγία Γραφή. Μα τότε δεν υπήρχε το παντελόνι στο προσκήνιο, ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι ερώτημα υπεκφυγής. Το ερώτημα είναι άλλο. Τι ένδυμα είναι το παντελόνι, ανδρικό ή γυναικείο? Ανέκαθεν η παράδοσή μας λέγει ότι είναι ανδρικό. Και τότε πιάσε την Αγία Γραφή να δεις τι λέει εκεί, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη. Ουκ έστε σκεύη ανδρός επί γυναική. Το ρούχο το ανδρικό απαγορεύεται να το φορέσει η γυναίκα, όπως και τα νάπαλια. Εκείνο δεν σε συμφέρει. Πού λέει η Αγία Γραφή για το τσιγάρο? Φυσικά, τι να σου πει η Αγία Γραφή για το τσιγάρο? Τότε δεν υπάρχει τσιγάρο. Τότε που γράφεται η Αγία Γραφή, ψάξε να βρεις κάτι άλλο όμως. Γιατί δεν με ρωτάς πού λέει η Αγία Γραφή για τη φθορά του σώματος? Εκεί που φθείρεται το σώμα, διότι με το τσιγάρο φθείρεται το σώμα. Να σου δείξω πολλά χωρία τα οποία ορίζουν κάτι τέτοιο. Αλλά ο σατανάς σου βάζει το ερώτημα έτσι μέσα σου, ούτως ώστε ο δρόμος που πας, αυτό που διαβάζω, να σου φαίνεται ωραίος, άνετος. Λέει πουθενά να μην βαφόμαστε? Πειράζει που βαφόμαστε? Ποιος το λέει αυτό? Λέει πουθενά να μην βγάλω τα χέρια μου όξο? Έτσι όμορφα στο βάζει ο σατανάς. Δεν ξέρεις βέβαια την Αγία Γραφή και βλέπεις έναν ωραίο δρόμο μπροστά σου που σου ανοίγεται και λες, α, ορίστε, μπορώ να βαδίσω, δρόμος Θεού είναι και αυτός και πάμε μια χαρά. Πρόσεξες μια λέξη όμως που είπε. Εισήν οδύ, λέει, δοκούσε. Που φαίνονται δηλαδή ωραίοι. Ο δρόμος αυτός που λες εσύ φαίνεται ωραίος. Και εκείνος που σου δείχνει ο Κύριος φαίνεται άσχημος και δύσκολος. Για δέστε, υπάρχουν κάτι ωραίες εικονίτσες. Πήγαινε στα βιβλιοπωλεία. Λέγεται «Οι δύο δρόμοι». Οι δύο δρόμοι. Για πηγαίνετε να πάρετε μια τέτοια εικονίτσα. Να δεις τον ένα δρόμο τι όμορφος φαίνεται, τι ωραίος. Πανηγυρικός δρόμος. Λεωφόρος. Περνάει κόσμος μέσα, αβέρτα. Πού λέει ο Θεός για χορό? Λέει πουθενά για χορό ο Θεός? Πού λέει ο Θεός για γλέντι? Απαγορεύεται το γλέντι? Πού τα λέει ο Θεός αυτά? Μπαίνουν σε εκείνη την πόρτα άνθρωποι που γλεντάνε, που χορεύουν. Και ο άλλος ο δρόμος είναι μια διπλανή πορτούλα που ίσα που φαίνεται. Και εκεί από εκείνο το δρόμο περνούν οι άνθρωποι και σκαρφαλώνουν κάποια βουνά φορτωμένοι ένα σταυρό. Ωραίος ο ένας, πολύ δύσκολος ο άλλος. Δοκούσε. Τι λέει εδώ? Ορθαίοι είναι. Υπάρχουν δρόμοι που νομίζουν ότι είναι ωραίοι. Νομίζει ο άνθρωπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο ανόητος άνθρωπος, δεν πήγε ποτέ να ρωτήσει στην εκκλησία το πνευματικό. Δεν πήγε ποτέ να καθίσει να ακούσει κήρυγμα. Έβγαλε μόνος του το συμπέρασμα. Για πήγαινε να ρωτήσεις. Αυτό που ακολουθείς είναι το σωστό? Γιατί έχετε τα κότσια. Έχετε τα κότσια να πάτε μια μέρα στο πνευματικό σας, το σωστό πνευματικό, και να του πεις: Πάτερ, για κοίτα με, σε παρακαλώ, απέναντι στο Ευαγγέλιο είμαι σωστή? Κοίταξε με. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω βάσει του Ευαγγελίου. Αν τολμάτε, πείτε το. Αν τολμάτε, πείτε το. Εάν πράγματι έχετε τα κότσια, πείτε το. Πηγαίνετε να ρωτήσετε ένα πνευματικό επί τούτο. Και πες το, άκουσα μια ομιλία και μας είπε ο ομιλητής αυτό και ήρθα να σε ρωτήσω. Αλλά είπαμε να μην είναι του γλυκού νερού ο ιερέας, να είναι ο σωστός ιερέας, ο πνευματικός ιερέας, που φοβάται το Λόγο του Θεού, που σκέπτεται να ανοίξει το στόμα του, που είπαμε προηγμένως, σκέπτεται να το ανοίξει. Και αν το ανοίξει, θέλει μόνο Λόγος Θεού να βγει μέσα από αυτό το στόμα. Γιατί για να το ρωτήσεις? Και εκεί θα δεις πώς θα πέσεις από τα σύννεφα. Εκεί θα δεις πώς θα απογοητευτείς προς στιγμή. Θα αναλογιστείς και θα πεις: δεν κάνω τίποτα. Τίποτα ενώπιον του Θεού. Χάλια. Χάλια αδιόρθωτα. Αλλά πηγαίνουμε στο πνευματικό και ζητάμε άφεση αμαρτιών, ζητάμε χαλάρωση, ζητάμε επιοίκεια, ζητάμε πολύ χειρότερο, ο πνευματικός να παραβεί εσκεμμένα το Λόγο του Θεού. Γιατί? Αυτό θέλεις, αυτό επιδιώκεις, ή επιδιώκεις τον Παράδεισο? Γιατί? Η σύνοδη δοκούσε είναι ορθέ ανδροί. Φαίνονται δρόμοι που φαίνονται ωραίοι. Είναι οι δρόμοι αυτοί που φτιάχνουμε εμείς, οι νεοχριστιανοί, που εμάθαμε να βάζουμε χέρι στο Ευαγγέλιο και να διορθώνουμε και να κόβουμε και να ράβουμε και να λέμε: δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει τ' άλλο, σβήστο εκείνο, σβήστο τ' άλλο, δεν ισχύει εκείνο, εκείνο ήταν για παλιά, σήμερα έχουμε άλλα καινούρια. Ποιος το έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Να κόβεις και να ράβεις και να σβήνεις και να γράφεις δικά σου και να προσθέτεις και να αφαιρείς. Ποιος το έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Ισήν οδη δοκούσε είναι ορθέ. Φαίνονται ότι είναι σωστοί, γιατί τις πέρασες από το δικό σου το μυαλό, το λανθασμένο μυαλό, το βουρκωμένο μυαλό, από το βούρκο της αμαρτίας, το μυαλό το οποίο δεν έμαθε ποτέ να σκέπτεται λόγια Θεού και να ερμηνεύει λόγια Θεού. Έμαθε να ζει μέσα στον κόσμο και να διαστρέφει μόνο τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές σας το έχω πει, μην κρίνεις. Μην κρίνεις με το δικό σου το μυαλό. Κρίνε με το μυαλό του Θεού, αν μπορείς. Και αν δεν μπορείς, πήγαινε σε κάποιον που θα κρίνει με το μυαλό του Θεού. Και εκείνος είναι ο πνευματικός. Αλλά άκου τι λέει παρακάτω. Η σύνα οδή δοκούσε είναι ορθέ ανδροί. Παρακάτω τι λέει? Τα μεν τη τελευταία αυτών βλέπει εισπυθμένα άδου. Το κατάλαβες? Κάποια που το κατάλαβε δάγκωνε τα χείλη της που την είδα. Κάποια που κατάλαβε τι λέει εδώ. Και δικαίως. Τι λέει εδώ? διάλεξες αυτόν τον δρόμο που σου φαίνεται ωραίο σε σένα, αλλά το τέλος του δρόμου καταλήγει στον πάτο της κόλασης, όχι απλώς την κόλαση, εισπυθμένα άδω. Με τον δρόμο που διάλεξες έπιασες πάτο, που λέει ο λαός. Τον διάλεξες κρίνοντας με το δικό σου, είδατε τι λένε και στην τηλεόραση. Όταν παρουσιάζεται κανένας άνθρωπος να πει μια σωστή άποψη, κανένας ιερέας, τι πράγματα λέει είναι αυτά, τι. Θυμάστε τότε με τα καρναβάλια που είχαμε ανοίξει τότε τον πόλεμο εκείνον, ναι. Θυμάστε τι μου έλεγαν, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που βρισκόμαστε στο μεσαίωνα, τι κουβέντες είναι αυτές, μιλάς έτσι στα παιδιά, τους στερείς το δικαίωμα της διασκέδασης. Καταλάβατε. Γιατί σε αυτό το κανάλι μας βάλανε τώρα. Το κανάλι του φυσικού, του φυσιολογικού. Και φυσιολογικό είναι εκείνο που έφτιαξε ο άνθρωπος πλέον ως φυσιολογικό. Δηλαδή το βρώμικο και το αμαρτωλό είναι σήμερα φυσιολογικό. Είναι δυνατόν αγόρι να μην έχει σχέση με ένα κορίτσι σήμερα? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σήμερα προγαμιαίες σχέσεις? Το φυσιολογικό. Ο σωστός ο δρόμος. Τι καλό κορίτσι, τι καλό αγόρι. Σωστός ο δρόμος. Τα βάλαμε εκεί τα παιδιά μας, σκουπάδι τώρα, και πάμε στο δρόμο του φυσιολογικού. Έτσι μου έλεγε προχτές ένα παιδάκι που ήρθε να ξομολογηθεί. Δεν ξέρει το μαύρο. Μου έλεγε το ένα, μου έλεγε το άλλο, μου έλεγε το άλλο. Είχε πάει πενταήμερη εκεί με το σχολείο. Φρίκι, φρίκι, φρίκι, φρίκι, φρίκι, μα τι να σας πω, φρίκι. Μακάρι να το είχα δω να το στήσω εδώ πέρα, σας τα πει μόνο του. Πενταήμερες, να μην πάει το παιδί πενταήμερη. Δεν ρώτησες ποτέ όμως κανέναν, το ρώτησες? Εκεί να δεις τι γινότανε. Και εσύ τι λες, ναι παιδάκι μου, να πας τι. Θα πάνε τα άλλα και δεν θα πάει το δικό μου το παιδί. Ξέρεις που το έστειλες? Ξέρεις που το έστειλες? Στον Κιάδα. Τον θυμάσαι τον Κιάδα? Τον θυμάσαι τον Κιάδα? Στη Σπάρτη, ε? Που έβγαιναν οι πατεράδες απάνω και πέραν το παιδί από το πόδι που δεν τους άρεσε και το πέταγαν από κάτω. 500 μέτρα βάθος κάτω. Θα ζήσει και το παιδί? Κανένα δεν ζούσε. Όλα κομμάτια γινόταν. Έτσι, αυτό κάνεις. Είναι δυνατόν? Κι όμως ο δρόμος αυτός που μας έβαλαν, αδελφοί μου, οι άνθρωποι που μας έβαλαν, οδηγεί επί του ασφαλούς στον πάτο της κόλασης. Γι' αυτό όσο είναι καιρός, στρίψε, φύγε από αυτό το δρόμο. Όσο είναι καιρός, άλλαξε πορεία, έμπα, διότι κάποια στιγμή θα είναι πολύ αργά. Θα το καταλάβεις, αλλά δεν θα προλαβαίνεις πλέον. Θα είσαι πλέον μεταξύ ζωής και θανάτου. Και εσύ και εγώ. Πάψε να φτιάνεις δικούς σου δρόμους. Και σας είπα, πολλές φορές σας το έχω πει. Θα ήθελα, ίσως και εγώ θα ήθελα να λέω σαν χλαμάρες εδώ για να μαζεύω κόσμο. Δεν το έκανα και ούτε θα το κάνω. Διότι φοβάμαι, αδελφοί μου. Φοβάμαι και την ψυχή μου και την ψυχή σας φοβάμαι. Φοβάμαι το Λόγο του Θεού, ο οποίος θα με εκδικηθεί. Και γι' αυτό σας το έχω εγγυηθεί, ότι ό,τι θα ακούτε εδώ, κρατήστε το ως κόρυνο οφθαλμού και φυλάξτε το. Διότι αυτό είναι η αλήθεια. Συνεχίζουμε. Μην εμπιστεύεσαι λοιπόν τον εαυτό σου. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση σου. Πολύ περισσότερο μην εμπιστεύεσαι κρίση ανθρώπων ανίκανων. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση ανθρώπων αμαρτωλών. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση ανθρώπων αχρίων και αχρίστων. Μην εμπιστεύεσαι την κρίση δεδηλωμένων απίστων και αθέων ανθρώπων. διότι ειδικά η τηλεόραση είναι πλέον πλήρης γεμάτη μόνο από τέτοια στοιχεία. Κακός που υπάρχει στο σπίτι σου, μακάρι να την πέταγες. Μακάρι να φύγει αυτός ο πανούργος δαίμονας, ο πανούργος διδάσκαλος του παιδιού σου και δικό σου, να φύγει από μέσα, να πάψει να ακούγεται η φωνή του εκεί μέσα. Διότι όσο τον έχεις και το λίγο που θα λέει, όλο θα επηρεάζεσαι. Όλοτε θα παρασαλεύεται η άποψή σου, η γνώμη σου. Γι' αυτό με παίρνετε κάθε τόσο τηλέφωνο. Παππούλη, άκουσα. Ωραία, τι σου έχω πει? Σου είπα θα ακούσει εκείνο που άκουσες. Δεν σου αρκεί αυτό που άκουσες το κήρυγμα? Δεν σου αρκεί? Και μάλιστα πνευματικό παιδιά μου, που εννοείται είμαι πνευματικός τους. Πάτερ, άκουσα εκείνο. Τι λες? Ρε, δεν σου έχω πει? Δεν σου έχω εξηγήσει? Μα το άκουσα από το σταθμό του Πειραιός. Το άκουσα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ποια μου το άκουσα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών? Και τι συνέβη και τι σημαίνει αυτό? Καθόμαστε προσοχή επειδή είναι Αρχιεπισκοπή Αθηνών? Καθόμαστε προσοχή επειδή είναι σταθμός του Πειραιός ή σταθμός ο Λίχνος εδώ κάτω, δεν ξέρω ποιος? Στα κηρύγματα έχεις πάρει κρίση. Έχεις πάρει κρίση. Και κρίση σημαίνει και από αυτό που θα ακούσεις εκεί, ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Ξέρεις να διακρίνεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Πόσα χρόνια έχεις εδώ? 14 χρόνια παρακαλώ εδώ λειτουργεί. Από το 95, για βάλε πόσα είναι, 14 χρόνια συμπληρώσαμε. Δεν είναι αρκετά αυτά για να αποκτήσεις μία έστω στοιχειώδη κρίση γύρω από τα θέματα της πίστεως? Πρέπει να άρχεσαι να με ρωτήσεις, πρέπει να αρχίσεις να μου υποβάλεις ερώτηση αν θα πρέπει να πάω να χορέψεις το χορό, γιατί το είπε κάποιος που τον πήραν εκεί πέρα και έλεγε, και τι είναι, πας και ξέρει? Αν πας και του πεις τι λένε οι κανόνες, ούτε ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες, ούτε ξέρει τι σημαίνει κανόνες, ούτε ξέρει τι σημαίνει πιδάλιο, βγήκε έτσι και λέει μια μπαρούφα. Και εσύ το άκουσες και το αποδέχτηκες? Γιατί? Γιατί σε γαργαλάνε τα πόδια σου από κάτω για να πάει να χορέψεις? Ανήρεν πόνης, πονείε αυτό και εκβιάζεται την απώλεια εαυτού. Βλέπεις, λέει, ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος, λέει, υποβάλλει τον εαυτόν του σε κόπο, ακολουθώντας τα λόγια του Κυρίου. Τι είπαμε για τον δρόμο? Σκαρφαλώνει. Εύκολα σκαρφαλώνεις? Για πήγαινε να δούμε, εύκολα ανεβαίνεις σκαρφαλώνοντας. Ανήρεν πόνης, πονείε αυτόν, εκβιάζοντας την απώλεια εαυτού. Προσπαθεί να αποφύγει, λέει, μην κολλάσει την ψυχή του. Προτιμάει να σκαρφαλώνει, να υδρώνει, να κουράζεται, παρά να βαδίζει τον δρόμο εκείνο που φαίνεται ωραίος, που είπαμε προηγμένως. Δοκούσε ορθέ είναι. Βλέπεις ο σοφός άνθρωπος. Βλέπεις ο άνθρωπος του Θεού. Ο Άγιος άνθρωπος δεν σκέφτεται. Δεν σκέφτεται τον κόπο του δρόμου, σκέφτεται το στεφάνι πάνω. Ενώ εσύ κάνεις το αντίθετο, δεν σκέφτεσαι το στεφάνι, σκέφτεσαι τον κόπο. Να νηστεύσω. Τι είναι να νηστεύσω 50 μέρες εγώ? Μπορώ εγώ να νηστεύσω 50 μέρες? Χρειά γυναίκα. Γιατί και τι είσαι δηλαδή? Τι χρειά γυναίκα? Αν είσαι άρρωστη, είπαμε υπάρχει κάποια εν μέρη χαλάρωση του κόπου της νηστείας. Γιατί όμως, τι είσαι? Δεν βρίσκω εγώ στο Άγιον Όρος που πάω και 90 και 95 χρονών γεροντάκια που δεν τρώνε λάδι? Γιατί, τι πάθανε? Τι πάθανε? Για να μην πω δεν έχω τον γέροντα τον πατέρα μου μέσα στο σπίτι, που εγώ βλέπω και ξέρω τι αγώνα κάνει. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? 90 χρονών άνθρωπος. Τι έπαθε? Εσύ έχεις μεγαλύτερες ανάγκες. Εσύ σε πρέπει να σε έχουμε στις εξαιρέσεις. Εκείνος δεν παίρνει φάρμακα, μόνο εσύ παίρνεις φάρμακα. Τι είσαι εσύ? Γιατί εσένα πρέπει να σε έχουμε σε μια ιδιαίτερη μοίρα? Γιατί εσύ πρέπει να αποτελείς την εξαίρεση? Μάλιστα, κυρία μου, αυτός είναι ο αγώνας. Προχώρα. Θέλεις ή θέλεις, πήγε. Μην έρθεις να μου ζητάς μεθαύριο τη Θεία Κοινωνία. Εκτός και είπαμε, υπάρχει κάποιος λόγος, σοβαρός λόγος, υγείας λόγος, που εκεί πλέον καταλυμπάνε την νηστεία, το προβλέπουν και οι ιεροί κανόνες. Αλλά οι ιεροί κανόνες δεν λένε για γέρο και για γριά, λένε για άρρωστο. Που έχει λόγο, όχι που προφασίζεται λόγος. Ανήλ εν πόνης πονεί εαυτόν και εκβιάζεται την απώλεια εαυτού. Βλέπεις ο σοφός άνθρωπος τι κάνει? Πολεμάει μη χάσει την ψυχή του. Δεν τον νοιάζει αν θα κουραστεί. Δεν τον νοιάζει αν θα κοπιάσει. Δεν τον νοιάζει αν θα υδρώσει. Δεν τον νοιάζει αν θα στερηθεί. Για ρωτάτε εκείνον τον Άγιο που έφυγε βέβαια, τον πατέρα Παΐσιο, να δεις τι έκανε εκεί στο Άγιον Όρος που βρισκόταν. Και πριν πάει στο Άγιον Όρος, πού είχε πάει, πού είχε σκαρφαλώσει, σε τι κατσάβραχα βρισκότανε? Μόνος, μόνο το Θεό διαλεγόμενος, που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μόνος του κουβεντιάζοντας με το Θεό. Για πήγαινε να δεις αυτός καλοπέρασε στη ζωή του. Ή βρέσε μου έναν Άγιο που καλοπέρασε στη ζωή του. Εμείς τα θέλουμε και τα δυο. Και βασιλεία ουρανών και καλοπέρας. Δεν γίνεται. Συμπαθάτε με, δεν γίνεται. Τι είπε ο Κύριος? Η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσι αυτήν. Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό? Η βασιλεία του Θεού θα αποκτηθεί με κόπο και μόνον αυτοί που κοπιάζουν θα την κερδίσουν. Έτσι έλεγε ένας γεροντάκι, ασκητής μεγάλος, που σας έλεγα ότι διάβαζα το βιβλίο που έγραψε κάποιος εκ των μαθητών του, όταν έβλεπε ότι υπήρχε καμιά διάθεση χαλάρωσης από κάποιον από αυτούς που ήταν κοντά του, καλά ότι θα τον έδιωχνε, αλλά του έλεγε τι θέλεις, καλοπέραση δεν έχει βασιλεία ουρανό. Και τι σημαίνει καλοπέραση? Ξέρετε τι τρώγανε? Σκουλίκια τρώγανε. Σκουλίκια τρώγανε, κυριολεκτικά, όπως το ακούτε. Το λέει αυτός μέχρι σήμερα. Μας έβαλε, λέει ο γέροντας, να τρώμε νύχτα για να μην βλέπουμε τι τρώμε. Και βάζαμε, λέει, το χέρι μέσα στη σακούλα που είχαν τα αποφάγια από τα μοναστήρια. Αυτά πηγαίναν και τρώγανε. Και παίρναμε μια χούφτα και την βάζαμε στο στόμα μας και κουνιόνταν τα σκουλίκια μέσα στο στόμα. Θα μου πεις ακραία? Ναι, το ξέρω ότι είναι ακραία. Αλλά τράβα να μυρίσεις τώρα τα οστά του αυτού του γέροντα. Τράβα να δεις ευωδία. Εγώ τα προσκύνησα. Εγώ τα προσκύνησα. Τράβα να δεις ευωδία. Να δεις τι έκανε εκείνος ο αγώνας, τον οποίον διεξήγαγε. Κούραση μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου. Ο μεν δυσκολιός επί το εαυτού στόματι φορεί την απώλειαν. Εκείνος που θέλει, λέει, άνεση, αυτός είναι ο σκολιός. Αυτός που θέλει σκολιάς οδούς, είδατε πως την ερμηνεύει. Οι σκολιές οδούς ποιες είναι? Τα δρομάκια, τα παραδρομάκια, Θέλουμε να στρίψουμε, δεν θέλουμε να πάμε εκεί που πάει ο Χριστός. Κάτσε να πάμε εδώ πέρα, έχει λιγότερα αγκάθια. Έχει πιο άνεση ο δρόμος. Για πάμε από εδώ να δούμε. Αυτός είναι ο σκολιός. Αυτός που πάει είναι ο εξυπνάκιας. Που πάει να βρει πιο άνετη οδό για να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Ο μέντης σκολιός τι λέει, σκολιός. Επί το στόμα τι λέει, φορεί την απώλεια. Αυτός επέλεξε την καταστροφή. Αυτός επέλεξε. Τρέμω που σας τα λέω αυτά. Ξέρετε γιατί τρέμω. Είμαι εξομολόγος. Και τώρα αναλογίζομαι και λέω. Άραγε. Ο δρόμος που υποδεικνύω είναι εκείνος που πρέπει ή μήπως τον χαλάρωσα λίγο ή μήπως πάω να τον ομορφύνω λίγο. Είναι ο δρόμος των ασκητών, είναι ο δρόμος των πατέρων, είναι ο δρόμος των Αγίων. Σας είπα κάτι προηγουμένως, βρείτε μου έναν Άγιο που καλοπέρασε στη ζωή του, βρείτε μου. Έχουμε και βασίλισσες Αγίες, έχουμε. Και βασιλείς Αγίους έχουμε. Για κοιτάξτε όμως πως περάσανε. Νομίζετε ότι πέρασαν σαν τους βασιλιάδες της εποχής τους? Αυτή την εντύπωση έχετε. Για ρωτήστε την Αγία Θεοφανώ τη Βασίλισσα που αξιώθηκα στην Κωνσταντινούπολη που πήγε να προσκυνήσω τον Λειψανό της. Για πήγε να τη ρωτήσεις τι έτρωγε. Στο τραπέζι της ήταν όλα τα κρέατα, όλες οι ανέσεις, όλα τα είχε. Βασίλισσα ήταν. Και αν καθόταν σε κανένα επίσημο τραπέζι και έτρωγε, ας το πούμε έτσι, καμιά πατατούλα από το κρέας, αυτή η πατατούλα της κόστιζε τριήμερο μετά. Ούτε φαΐ, ούτε νερό. Την ξεπλήρωνε έτσι. Για πήγαινε να τη ρωτήσει το μανδύα που φορούσε, το χρυσό μανδύα σαν βασίλισσα. Έπρεπε να φοράει. Πώς τον είχε ανταλλάξει? Από μέσα λέει φορούσε γυδίσιο δέρμα. Έχει πιάσει το δέρμα της γίδας, της πιάσει. Σαν καρφιά είναι το μαλλί της επάνω. Ούτως ώστε απ' έξω μεν μπορεί να φοράγε εκείνο το χρυσό, αλλά ποτέ δεν το ευχαριστήθηκε, γιατί μέσα το κορμί της ήταν διάκριτο από τα τραύματα που δημιουργούσε εκείνος ο χιτώνας που φοράγε από μέσα της. Πείτε μου ποιον Άγιο να πιάσουμε. Την Παναγία, πέρασε καλά η Παναγία? Πέρασε καλά? Για ρωτήστε να μάθε, για διαβάστε το βίο της Παναγίας. Εκεί να δεις την άσκηση, αλλά και τον πόνο που πέρασε βλέποντας τον Υιό της, τον Πανάγιο Υιό της, να είναι αδίκως κατηγορούμενος και κρεμάμενος επί του ξύλου. Ποιον Άγιο, πείτε μου εσείς, βρείτε μου. Κανένας. Γιατί ακριβώς ο Άγιος, ο άνθρωπος του Παραδείσου, θα πρέπει να περάσει από το δρόμο της δυσκολίας, όχι από το δρόμο εκείνον που φαίνεται, είπαμε προηγμένως, όμορφος και ωραίος. Θα πας από το δρόμο εκείνο που υπέδειξε ο Κύριος. Να πατούμε στα χνάρια του Χριστού. Εκείνος είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Τι είπε ο Κύριος? Όστις θέλει ο πίσω μου έρθει. Όχι μπροστά του. Μην προηγήσε το Χριστού, γιατί δεν ξέρεις που πας. Ακολούθα το Χριστό. Όποιος θέλει να πάει κοντά μου, λέει, να έρθει κοντά μου, αράσω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτο με. Ελάτε. Και θυμάστε ο δρόμος του Χριστού τι ήτανε. Χωρίς ρούχα, ένα μανδύα, χωρίς σκέπη, χωρίς κρεβάτι, χωρίς σπίτι. Θυμάστε τα πετεινά του ουρανού και οι αλεπούδες έχουνε σπίτι, εγώ δεν έχω. Αυτός ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος του Χριστού πέρασε από τον Γολγοθά. Να κατηγορηθείς αδίκως. Να σταυρωθείς αδίκως. Να τιμωρηθείς αδίκως, όπως το έκαναν οι μετέπειτα μαθητές του. Και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τι έφτυγαν οι Άγιοι? Τι έφταιγε ο Άγιος Γεώργιος που πλήρωσε με το αίμα του, τι έφταιγε, τι έκανε? Επειδή πίστευε στον Χριστό, αυτό ήταν το αξιοκατάκριτο που έπρεπε να το πληρώσει με το αίμα του? Τι έκανε ο Άγιος Δημήτριος? Τι έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας? Όλοι ευάδησαν στα ίχνη του Χριστού και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έφτασαν και στην Ανάσταση του Χριστού. Επέθαναν και αναισθήθησαν στην Βασιλεία του Θεού, την Επουράνιο, που την εύχομαι σε όλους σας και εσείς να την εύχεστε σε μένα, τον Αμαρτωλό. Αμήν.